اس کے ساتھ کیا کرو کہ یہ دوسری چیز ہے بادشاہت کو ختم کرو, کلیسا کو ختم کرو, مالدار کو ختم کرو. اب ان کے خاتمے کے لیے اس نے دو طریقے بتائے ہیں جس کی آگے چل کر وضاحتیں جو ہوئی ہیں. اینجلس ان کا خاص مقصد ہے, اینجلس نے کچھ کی ہیں اور اس کے بعد آ کر لینن آتا ہے, اور لینن کے زمانے میں وہ دسیا نے یہ چیز جو ہے کچھ عملی طور پر وجود میں آئی. اینجلس ان کی تعلیمات سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس رب لانے کے دو طریقے ہیں. ایک تو ایولیوشنری ہے, ایک تقائی. اور تقائی کا معنی یہ ہے کہ آخر طبقات کیونکہ غریب زیادہ ہوتے ہیں, وہ اپنے مفادات کے لیے کیونکہ پوری کی پوری تاریخ ہے طبقاتی جنگ کا, طبقاتی جنگ کا نام جو ہے وہ تاریخ ہے. تو طبقات امنیہ جو عام طبقات ایک بوجھنا ہوتا ہے, پلٹریا ہوتا ہے کہ مجھے انگریزی کے لفظ نہیں آتے, بہرحال سے جو نچلا طبقہ ہے وہ کیونکہ زیادہ قوت والا ہوتا ہے وہ ٹکرائے گا اور آخر خاص اس کا اونچا ہوگا. لیکن یہ سطح کی بات بڑی لمبی ہے, ہزاروں صدیوں گزر گئی. اس لیے کیونکہ تم حق پر ہو, مال تمہارا بڑوں نے لے لیا ہے, تو حق کو وجود میں لانے کے لیے جائز ناجائز کے طریقے تم اختیار کر سکتے ہو اختیار کرو. ریولیوشنری طریقہ یہ ہے کہ مارنے سے جس دکھ سے ہے اس نشان کو ختم کر دو, یہ تمہاری کامیابی ہے. تو اب اس دکھ کو یعنی خدا کو ختم کرنا اور دین کو ختم کرنا اور اس کے علاوہ بادشاہی کو اور سرمایہ کو ختم کرنا, یہ رد عمل ہوا. یہ بات میں نے اس پر کی کہ یہ رد عمل ہے اس تین عوامل کا جو کہ وہاں جو رکھنے چاہیے تھے. اور جس وقت یہ ہوئی تو اقبال نے اس مقام پر کہا ہے قرض ہم اندر مقامات سنگا, قرض ہم اندر مقامات سنگا, لا کلیسا لا سلاطین لا کلیسا لا الہ. میں نے کائنات کے اور کمیونسٹوں کے واقع حالات میں نگاہ ڈالی ہے اور غور کیا ہے, مجھے تین چیزیں موٹی موٹی دکھائی دی ہیں کہ ان کے نظریہ حیات میں نہ تو لا سلاطین حکومت نہیں, میری انارکی. تو یہ کیوں حکومت ہوتی ہے اس کے بعد میں بات نرس کر دیتا ہوں. میری انارکی. دوسری چیز لا کلیسا کوئی دین نہیں, لا الہ کوئی خدا نہیں. اس بنا پر جب لینن نے سن 1917 میں سبزا کے روس کے حکومت کو قائم کیا تھا, اس نے بادل یہ اعلان کیا تھا کہ آج میں نے روس کی سرزمین سے صدا کو نکال کر بات کر. اب کیا ہم بنیاد کی فلسفے کی, کیا میں یوں کہا کروں کہ سوشلزم کی بنیاد جو ہے وہ ہے انکار خدا, انکار آخرت دین و رسالت اور اقرار سے. تو اب آپ دیکھیے ادھر ہمارا اسلام جو ہے اقرار خدا اقرار آخرت اور روحانیت, ادھر انکار خدا انکار آخرت دین اور اقرار سے ارمادیت مہن وہن. تو اب یہ دونوں پیرلل لائنس میں چلیں گے, نہ ملے ہیں نہ مل سکیں گے. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ سوشلزم اسلام ہے تو نہ وہ سوشلزم کو سمجھا ہے نہ وہ اسلام کو سمجھا ہے. وہ ہے سید حدیثہ اور وہ ہے سید سیدہ. اس کی بنیاد خدا و رسول کی رکھی ہوئی, اس کی تحریر ملک کارنات کی رکھی ہوئی. میں یوں کہا کروں کہ جس کے پاس قرآن ہے وہ کیپیٹل کو کیا کرے, جس کے پاس محمد رسول اللہ ہے وہ لینن اور اسٹالن کو کیا کرے گا, تو مائی کو کیا کرے گا. میں اسے کہا کروں مرغی ٹنگ, میں اسے ٹنگ ہمارے لیے تو مرغی ٹنگ ہے. جو ہمیں خدا اس کے رسول سے ہٹا, اور آپ دیکھا کہ پچھلے دنوں میں کیسا ننگا ناچ ناچے ہیں, یہاں ملکی ہند سے ان پہ جانے کی صورتیں ہو گئی. میں نہیں چاہتا کہ کون سا نظام وہ اچھا تھا یا نہیں تھا, اس سے نہیں ہے, لیکن جہاں تک ان کے طریقہ کار تھا, ان کا تعلق ہے جو کہ ان کے نمائندے ہیں, کس پس سے آگے ہیں. بہرحال اس بات کو جانے کے لیے ہم کتنی روپے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ سوشلزم کی بنیادیں جو ہیں وہ اسلام سے پریتن کی بات آنا ہے. اب آئیے وہ کون سے پہلو ہیں جن پہلوؤں کو دیکھ کر لوگ سوشلزم کے خدائی ہو جاتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ دنیا کی اکثریت غریب ہوتی ہے, اور وجہ وہی ہے کہ جب تک کہ اسلام کا نظام چالو نہیں ہوتا, صحیح نظام چالو نہیں ہوتا, سرمایہ دار مال سے مالدار سے مالدار سر بنتا چلا جاتا ہے اور غریب غریب سے سر بن جاتا ہے. اور ہر سے مال تو ہر شخص کی بھٹی میں ہے, مال کی حفظ تو ہر ایک دن میں ہوتی ہے. ہم دیکھیں گے بھائی فلاں بنگلے میں چل رہا ہے, ہم نیچے ہم بے کارے نیچے پھینک رہے ہیں, یہ کار والے ہم پڑے گھر دلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. آخر میں سیاسی طور پر متاثر ہوتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایسی حالت میں کیوں ہیں, ان کے پاس کیوں ہیں, ہمارے پاس کیوں نہیں, ہیو کے ساتھ ہیو ہے تو ہمارا ان کی یہ اصطلاح ہے نا ہیو اینڈ ہیو ناٹ، رکھنے والے نادار اور مالدار، اور مالدار اور نادار کی سب کلش آئی، جب نادار کی سب کلش آئی مالدار سے تو نادار نے کہا کہ بھائی یہ جو آگ ہے ان کے پاس کیوں رہے میں بھی لے، میں یہ کہا کروں کہ اگر مال بری چیز ہے تو مالدار کی دیر میں بھی برا ہے، غریب کی دیر میں آ کر کمی ہو جائے گا، اگر اچھا ہے تو وہاں بھی اچھا ہے یہاں بھی اچھا ہے. اب چیز یہ ہے کہ عمومی جو حصہ آج تک انسانوں کے سینوں کے اندر ہے مال و دولت کی، اسے سرکار دیتی ہے سوشلزم، اس لیے مزدور اٹھتا ہے، مزدور یہ سمجھتا ہے کہ غالباً سوشلزم آ جائے گی تو جنت ارضی بن جائے گی، سب کی زمین ہم میں تقسیم ہو جائے گی. جہاں ایک قصہ میں عرض کرتا ہوں، سوشلزم جتنی ظالمانہ اور نظام ہے اور جتنا یعنی اس میں جتنا نظام ہے کوئی دوسرا نظام نہیں ہوگا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں سر تقسیم دولت ہو جائے گی، تقسیمت زمین ہو جائے گی. یہاں آپ یوں سوچیے کہ کمیونسٹ نظام میں جو پارٹی ان پاور ہوتی ہے اور وہاں سب ایک پارٹی ہوتی ہے، دوسری پارٹی نہیں ہوتی، مزدور والی پارٹی، اس کو کمیونسٹ پارٹی کہتے ہیں، اور اس کے ممبر بھی بڑی مشکلوں کے ساتھ بنتے ہیں. ہر شخص یعنی دنیا میں سب سے مشکل کسی پارٹی کا اگر ممبر بننا ہے تو وہ کمیونسٹ پارٹی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں ایسی کوئی ڈاک بھیڑ ڈالی جا رہی تھی تو اس کا بات یہ جا رہی تھی کہ بچوں کے ہاتھ کو آگ تک لگا دیا جائے اور وہ برداشت کر سکیں تو پھر ممبر بنیں گے ورنہ نہیں بنیں گے. جن لوگوں کے سامنے سوشلزم کی اور کمیونسٹ نظام کی تاریخ نہیں ہے وہ تو کہہ لیں گے کہ یہ کوئی بات ہے، تو جس نے دیکھا ہے وہ کیسے کہہ سکتا ہے. میں خود چاہوں لوگ کیا دینے کے لیے اس سلسلے میں میرا جانا ہوا تھا، میں دیکھ چکا ہوں کہ وہاں کے اندر کے حالات کیا ہیں. خدا کی قسم اگر ان کے کوئی 60,000 کتابیں سوشلزم کے خلاف میں پہلے کو دیتا تو میں اتنا مخالف نہ ہوتا جہاں سے وہاں کے 20-25 دن کے قرآن میں مخالف کرتا، قسم کھا کر جاتا. تو بات یہ ہے کہ دور کے دھوج بہانے ہمیں اچھا کر کے بتایا جاتا ہے، وہاں کمیونسٹ پارٹی ہوتی ہے، اس سے ممبر بننا انتہائی مشکل ہوتا ہے، کئی ان سے نکالا جاتا ہے. تو پھر اس کمیونسٹ پارٹی کی مثال جو ہوتی ہے یہ ایک تقریب کی مخلوطی نواز کی مثال بنے گی، نیچے ہے توڑتے توڑتے توڑتے، یعنی جیسے کہ آپ کے ملک میں پانچ دینا ایک وہ بنا تھا نا، کیا نام ہے، نظام، بجلی نظام، پہلے بجلی ہوں گے پھر یوں ہوں گے پھر یوں ہوں گے، اوپر سے توڑ پاپ ہوں گے، اسی طور پر وہاں جو ہے تمام اختیارات کلی آ جاتا ہے جب سیکرٹری جنرل آف کمیونسٹ پارٹی اس کے اختیار میں آ جاتا ہے، اس سے چند ہواری ہوتے ہیں، اور وہ سیکرٹری جنرل جو ہوتا ہے اس کی رائے کے خلاف اگر بیریا ہو اگر کوئی دوسرا ہو جی تو اسے پھر ختم کر دیا جاتا ہے، چھوڑا نہیں جاتا. تو اب جتنی بھی دولت اور مال جو ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ برابر تقسیم کر دی جائے، وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام دولت، وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام زمین، وہاں مملکت کی ملکیت ہے تمام سرمایہ، اور اب اس کو چلانے والا اور اس ایمان اقتدار سب کی کس کے پاس ہے، کمیونسٹ پارٹی کے پاس. اور کمیونسٹ پارٹی جو ہے اس کا کرتا بھرتا کون ہے، سیکرٹری جنرل. اور سیکرٹری جنرل اپنے یا تو خود بن جاتا ہے جیسے وہ خرشوک تھا، جیسے وہ خرشوک تھا، یا اس کے بعد اس سے پہلے سٹالن رہ چکا تھا، یا اس کے بعد آپ بلگانک سارے دیکھے بلگانک، بلگانک جو تھا اس وقت یہ جیلے کی چل نہیں سکتی سوشلزم نظام میں. آپ کو یاد ہوگا جب بلگانک یہاں آیا تھا تو اس کے ساتھ وہ سوچ پاک تھا، یعنی یوں نہیں چھوڑ سکتے کہ فیکٹری جو ہے وہ پھیلا جا رہے. اصلی طور پر جب یہ موجودہ زمانے میں اس وقت جو ہے کیا نام ہے یہ جن کا رستوران تو یہ جن کا اقتدار ہے موجودہ میں، تو یہ جن کوسی جن جو ہے یہ حقیقت میں اپنے ساتھ اس کے ساتھ سائے کے طور پر لگی ہوئی ہے جو کہ سیکرٹری جنرل ہے. یہ اس بنا پر سٹالن کی طرح آل ان آل نہیں ہے، سٹالن آل ان آل تھا، یا جو خوشوک تھا وہ کچھ عرصہ آل ان آل رہا، اور اتنا مست تھا کہ جب وہ جیلوں میں جو دیا نو میں گیا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ تالیاں چوٹتے تھے یہ جوتا لگا کر پیتا تھا، آپ کو معلوم ہوگا. تو وہ ایک نشہ اقتدار ہوتا ہے،